Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig. A mai napon, azaz vasárnap, kedves kollégámmal és barátommal, Dinnyi és Gerivel, én Puzsér Robert vagyok. Az SMS számunk pedig 0629986986. Mi arra buzdítunk titeket, hogy a következő 2 óra során erre a számra írjatok nekünk minden olyan témában, amely felvetődik a következő 2 órában, minden olyan film kapcsán, amely a mi ezúttal is ismertetésre kerülő aktuális listánk helyezettjei lesznek majd. Kellemes délután mindenkinek, és ez a lista, ez most egy kicsit visszavisz minket a régmúlt korokba és régmúlt időkbe, ahol oly szívesen és oly romantikusan vágyunk vissza. Egy teljesen képtelen műfajról, vagy filmcsoportról, vagy nem is műfaj, ez rossz vicc, hogy ez egy műfaj. Mégis szoktak beszélni a filmekről. Igen. Itt létezik kategória. Ez egy kategória. Ez egy hajánál fogva odarángatott, vagy ruhájánál, inkább kosztüménél fogva odarángatott kategória. Így van, ezek a filmek a kosztümös filmek. De miért szoktak így beszélni erről, hogy a kosztümös filmek, de érdekes módon nem szoktak beszélni úgy róla, mint a modern kosztüm nélküli filmekről, egyéb filmekről. Egyébként pontosan ez is el is árulja, hogy mi az egyik fő probléma a kosztümös film műfajával. Az a baj, hogy nagyon gyakran ezek a filmek vagy sorozatok, ezek semmi más nem csinálnak, csak megjelenítenek egy-egy olyan kort, amiben azért vágyjuk vissza a néző, mert nem a sajátja, ez a legfontosabb paraméter, és ott olyan gesztusok, olyan manírok, olyan divatok, olyan ruhák vannak, amelyek elütnek saját korától. Egyébként hagyományosan ezek a kosztümös filmek nem ennek a kornak a kisemberét, átlagpolgárát mutatják be, hanem mondjuk a legtipikusabb, hogy az 1700-as évekbeli Franciaországnak a főnemesi részét. Hát az ancien rezsimet azt imádjuk. Abszolút. Főleg a ruhák miatt, az a fűzők a kosztüm miatt. A kosztüme. Igen, meg a rizsporos parókák miatt, meg a nagyobb abroncsú ruhák miatt, meg a... Hát azok igen. De persze van más hasonló olyan népszerű kor, akár a római birodalomnak egyes tündökletes pillanatai, és sorolhatnánk az angol középkor vége, tulajdonképpen, vagy az újkor eleje. Van néhány nagyon népszerű kor, ahova szívesen utazunk vissza, és hát én nekem az a nagy problémám, tehát amikor azt mondják, hogy na most következik egy kosztümös film este a tévben, akkor én biztos, hogy nem kapcsolok oda, mert ilyenkor az a probléma, hogy nagyon-nagyon üres filmeket szoktunk kapni, amelyek semmi más nem csinálnak, csak formailag, formavilágában bemutatják ezt a világot, elmennek a fertődi eszterházi kastélyba, ott bevonulnak egy hintón, amit 12 darab ló húz, és akkor kimennek a hintóval, kiszállnak a hintóból, megy a hintó jobbra-balra, levonulnak, kezet csókolnak. Hát abszolút. Vannak olyanok, például a FAM, Farkas Attila Márton kollégám és barátom, aki kifejezetten azt értékeli egy történelmi filmben, hogyha minél hitelesebb, hogyha minél inkább tökéletes pontossággal és hihetőséggel bemutatja az adott kornak a világát. Én nem a hitelességről beszélek most, hiszen az a kor is állt sok mindenből. Bizonyára a kor emberei is voltak betegek, voltak testi szükségleteik, ezt nyilván nem mutatják a filmben, és voltak manírjaik, a megérkezés, a kézcsók, a hajbókolás, a köszöntés, a tánc parketten való lekérés, ez persze része volt az életnek, de nem tekinteném úgy, hogy ez volt a korabeli ember élete, ráadásul mondom még egyszer, szűk csoport a gazdagok és magas osztálybelieknek az életét látjuk, vagy legfeljebb akkor láthatunk mi parasztlányt vagy parasztlegényt, ha az aztán később eljut valamilyen magas pozícióba. Egy másik alkategória történelmi személyiségek életét bemutató film, amely nagyon gyakran pontos, valóban a tényanyag szintjén pontos, de hát kit érdekel, akkor nézzük a dokumentumfilmet erről. Szóval arról beszélünk, hogy a kosztümös film akár ilyen, akár olyan nagyon gyakran hiány szenved hozzáadott értékben. Hát konkrétan a kosztüm az, ami elad mindent, és helyette mi marad. Na most mi... Azt kérdezi a kedves hallgató, a kosztümös film nem egyenlő történelmi film, és nem. Ugyanis ahhoz, hogy kosztümös filmről beszéljünk, legalább a 19. századba kell visszamenni. Ezen kívül ahhoz, hogy kosztümös filmről beszéljünk, ezek a külsőségek, én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, és esetleg fikciós a történet. Tehát lehet, hogy sosem történt meg, akár szélsőséges esetben egy teljesen kitalált világ, világ részletet látunk. Létezik kosztümös science fiction is. Konkrétan ezen a bizonyos listán is lesz ilyen film. Tehát még a science fiction, ott van a steampunknak a műfaja. Steampunk, az például egy jó példa, így igen, van. Igen. Tehát a fikció az a kosztümös film világában épp így működni tud. Az már érdekes, amikor fuzionálnak mondjuk olyan műfajok, amik elvileg a jövővel kísértenek meg minket, olyan műfajokkal, amelyek a múltba kalauzolnak. De természetesen nagy az átfedés a történelmi filmben, tehát nem teljes tévedés, csak itt picit másról van szó. Nem, a történelmi film az mindig egy fontos történelmi korszak, fontos történelmi szereplőiről szól, vagy legalábbis olyan film, ami kosztümös film és történelmi persze. film, egyidejűleg, de nem csak történelmi film, ilyen például a Háború és béke, ahol Napóleon és a napóleoni háborúknak a története kiegészül magánszemélyeknek a történetével. Azért a kosztümös filmeknek a többsége úgy gondolom, hogy nem történelmi film. Külszívű ember fiai, egy olyan igen, például, mindenki ilyen. Látott általános iskolás kötelező igen, filmként. A történelmi film az a történelem nagy pillanatainak, fordulópontjainak és történelmi fontos jelentős személyiségeinek a felidézésével zajlik. Hát olyan 10 filmet próbáltunk válogatni Robi kedvencei alapján, amelyek egy picit túlmutatnak ezért ezen a kategórián. Tehát valamilyen szempontból úgy gondoltuk, vagy úgy gondolta Robi, és itt rögtön jelzem is, hogy lesznek néha vitáink, hogy vajon túllépe a kategórián a film, vagy pedig csak egy kosztümös film a sok közül, amelyik azért behoz olyan akár magánéleti, akár társadalmi, akár morális kérdéseket, amelyek többé teszik az adott filmet, mint hogy vonulnak emberek nagy habos-babos ruhákban. Hát akkor következik az a bizonyos top 10-es lista, amely fényderít arra, hogy vajon melyek a legkiválóbb, mi szerintünk legkiválóbb kosztümös filmek, amelyek készültek valaha. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Amely a Fekete Tulipán. Na hát ez a film, amely Alexander Dumasnak a regényéből készült, csak úgy, mint a három testőr, példával éljek, és amely azt gondolom, hogy a kardos, kalandos, romantikus, szerelmes, ugyanakkor történelmi igénnyel, bizonyos történelmi igénnyel készülő, de mégis habkönnyű kalandfilm kategóriában a legjobb, amit én valaha láttam. Én úgy gondolom, hogy a Fekete Tulipán az a legjobb, ami egy karácsony délutánnal történhet, amikor a valamelyik igényesebb televíziócsatorna, mondjuk az M2 vagy a Duna TV ihletett esetben valamelyik kereskedelmi csatorna, bár ezt nehéz elképzelni, hiszen ott a Bud Spencer és Terence Hill filmeknek akkora, úgy képzelem el, hogy akkora hatalmas kigyózó sor áll ezekből a filmekből, mielőtt bármi egyéb a bemutatásra kerülhetne. Szóval azt gondolom, hogy a legjobb, ami történhet egy ilyen alkalommal, amikor megettétek a karácsonyi ebédet, és akkor utána valami igényesebbre vágytok, akkor tud a Fekete Tulipán megtörténni veletek. Ez a film, ez annyira romantikus, a szó legeslegjobb értelmében és minden értelemben. Tehát itt nem csak a szerelmi vonalra célzok ezzel, hanem a történelmi vonalra is. Tehát ez a film annyira elfogódott a forradalom iránt. Sőt, a történet vezetés is nagyon romantikus. Tehát ahogy történnek igen. benne az események egymás után. Igen. Itt valóban hősök vannak, amelyek születnek, és valóban, és annyira, hát annyira brilliáns módon van megírva a forgatókönyv. Én azt gondolom, hogy az Alexander Dumasnak a neve az azért fémjelez, vagy azért az elég sok mindent igazolhat. Na de, itt abba az állapotba kalauzol minket vissza a kamera, amely állapotban a forradalom még csirájában volt, még nem állt a giotin, még nem hullottak fejek a porba, még létezhetett az a boldog utópia, mely szerint a forradalom nyomán, a nemesi előjogoknak az eltörlése nyomán mindenki közösen, boldogan egy jobb világban élhet. És ez a naivitás és ez a romantika az, ami áthatja az egész sztorit. Itt arról van szó, hogy egy gróf a szakít a saját osztály státuszával. Úgy is fogalmazhatok, hogy cáfolandó azt, amíg akkor meg sem született marxi tézist, miszerint a lét határozza meg a tudatot, és fogja magát, és kilép abból az osztályból, amelyhez tartozik, és fölvesz egy maszkot, és hát, bocsánat, a néphősévé válik. A film és a könyv és a kommunista kiáltvány után keletkezett, tehát végül is cáfol. Igen, igen. Cáfolja. Tehát valóban, akkor... igen, és valóban cáfolja ezt, mert azt állítja, de egyébként nevetséges, mert maga Engels egy nagy tőkés volt, és úgy lett kommunista, tehát Engels személye cáfolja azt az állítást, miszerint a lét határozza meg a tudatot, vagy nem? Hát így van, és mennyire a tudat határozza meg a létet, ráadásul ezt minden nap tapasztaljuk, amikor megkérdezzük kollégáinkat, hogy hogy vannak. Közben jogos felvetés, hogyha megisszuk a lét oda a tudat. Erről is számos igazolás született az elmúlt hetekben, hónapokban, most, hogy a nyári fesztiválok időszakát éljük. Hagyj mondjam el, hogy mikor van Robinak igazából, hogy ez egy nagyon jó film, egy nagyon fordulatos, brilliáns forgatókönyv, ami a legjobb szórakozás egy délutánra. Elsősorban szerintem akkor, hogyha 11-12 éves fiú gyermekek vagyunk, és nem tőlek szerintem nagyot, Robi, hogyha te valamikor ekkortájt láttad ezt a filmet egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. És még hányszor. Komoly vetélytársai lehetnek, ha már a tulipánál maradunk, a tulipános fanfan, a vörös pimpernel, a Zorro különböző változata ideértve, a Disney-féle Zorrót. Én nekem megmondom őszintén, hogy még a Disney-féle Zorro is jobb ennél a film alkotásnál. Én Alain Delont amúgy is nagyon kifejezetten nem nagyon kedvelem, nem egy kellemes jelenség szerintem a filmvászlón, de hát ez mindenkinek Alain Delon? Az ízlésére van bízva. 0629986986 az SMS számunk. Kérdésünk, Alain Delon kellemes jelenség-e a filmvásznon, vagy sem? Ahogy Belmondóval nekem sok mindent el lehet adni, hogy ugye a nagy vetélytársat. De miért kéne ezeket szembeállítani egymással? Hát ezt a francia filmben is így van, és Két apának mennyi a fele című. Címerről egy borzasztó film is készült, amit szerencsére aztán nem láttam. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tipikus zsánerfilm, van egy állarcos hős, akiről kiderül, hogy hát nem is olyan, mint ami ennek eredetileg feltételeznénk, van egy kis egymásba szeretés, és alapvetően megbűnhődik az, aki nem jót akart, és győz a jó. Szerintem az egyetlen hiteles feldolgozás ez ügyben a Dennis Moore-féle Monty Pythonos verzióban, amiben a farkasbabot elveszi a szegényektől és a gazdagoknak adja, vagy hogy is van az a történet, pontosan azt nem tudom, de szerintem az a jó reakció erre a filmre, és erre az egész film csokorra, amiben még biztos tudnak a hallgatók is sorolni 3-4 filmet. Én ezt a legtipikusabb limonádé üdítőnek tartom, tehát ami semmiféle nyomot nem hagy, és nem okoz talán kárt sem. Hát biztos, hogy nem a katarzis témakörébe kéne utalni ezt a filmet. Ez igaz. De az is biztos, hogy például hihetetlenül imponáló, ahogy a történelmet kezeli. Annyira abszurd, hogy az már-már Monty Pythonos, hogyan a történelmi időkbe világít vissza a kamerával, amit úgy kezel maga a mesélő, a narrátor, mint hogyha a kamera az egy lelet lenne, amelyet a régészek találnak ez meg. Ez az egyetlen jó az egész filmben, így indít egy jó felütésre, egy nagyon jó felütésre, hogy most megtaláltunk egy elfeledett történelmi tény. Igen, a francia forradalomnak megvoltak a hősei, a mártírjai, a szentjei. A történészek, akik mindenről olyan nagyszerűen beszéltek, szinte a csodával határos éleslátással fedeztek fel, ástak elő az idő mélyéről olyan sötét és látszólag jelentéktelen alakokat, akikről azt sem tudnánk, hogy éltek, ha ők nem kutatnak utánuk. De csodálatos képpen van egy rendkívül jelentős személy, akiről egyikőjük sem vett tudomást, vagy szánt szándékkal elhallgatták mindnyájan. Ám szerencsére itt a film a kamerával, mely mindenhová bepillant. Lencséje széthasítja az évszázadok éjszakáját. A kamera segítségével végre megismerhetik önök is ezt az elhallgatott szemét. Igazságot szolgáltat neki a film. 1789. júniusában vagyunk. Júniusban. Ez persze azt is jelenti, hogy július 14-e még nem érkezett el. A szeptemberi vérontás még kevésbé, ami magától értetődik. De amíg Párizs mozgolódik, forrong, a vidék is nyugtalan. Mert vidéken, egész pontosan, valahol Franciaországban, itt, látják? Itt fújdogál a lázadás szellőre. Valaki, de ki szítja ezt a lázadást? Valaki, de ki nyugtalanítja, fenyegeti a nemeseket és kiváltságaikat? Valaki, de ki cselekszik a nép nevében, a nép érdekében? A hatalom vérdíjat tűz ki ennek a valakinek a fejére. De hiába, mert a hatalom mögött már nincs hatalom. Az arisztokraták rémülten menekülnek, magukkal viszik összeharácsolt kincseiket, minden vagyonukat, mint itt. Viszontlátásra, bár úr, viszontlátásra, bár úr. Vigyen el az ördög. Valaki viszont éberen vigyáz. Ez a valaki elszánt hős, mint a neve is mutatja. A Fekete Tulipán. Jegyezzék meg ezt a nevet, történetet alakít ez a név. A mi filmünkét minden esetre. A Fekete Tulipán és a lova Voltaire. Ebben a filmben az Alain Delon kettős szerepben tündököl. Julien de Saint-Preux és Guillaume de Saint-Preux szerepében. Guillaume de Saint-Preux, ő a gróf úr, ő a hihetetlenül vércinikus, kegyetlenül domináns, igazi himsoviniszta kéjenc, aki semmi mással nem törődik, csak saját magával, elképesztően individualista, önző, gátlástalan, cezaromániás, hát így félig meddig pszichopata. És van az ő testvére, aki jellemében pont az ellentéte, bár külsejében egy az egybe szakasztott mása, aki naív, romantikus, szerelmes és végtelenül lelkes, és hisz a szabadság eszményében, tehát egy ilyen forradalmár lelkületű ember. És ugye Alain Delon itt eljátsza Julien de Saint-Preux-t és Guillaume de Saint-Preux-t, majd pedig eljátsza Julien de Saint-Preux-t, amint Guillaume de Saint-Preux-t játsza. Mivel hogy Juliennek az a feladata, hogy Guillaume helyét átvegye annak életében és annak udvartartásában, megtévesztve ezzel az egész helyi rendeket. Na most, amikor Julien de Saint-Preux játsza Guillaume de Saint-Preux-t a történetben, akkor a vonásai megkeményednek, és olyan pszichopata-szerű lesz, mint amilyen Guillaume, de annyira nem. Mivel hogy Julien nem egy színész, hanem Julien csak a testvére Guillaume-nak, aki Guillaume-ot játsza. Tehát amikor Alain Delon Guillaume de Saint-Preux-t játsza, akkor másképp játsza ugyanazt a karaktert, mint amikor Julien de Saint-Preux-ként játsza Guillaume de Saint-Preux-t. Mindeközben meg eljátsza Julien, tehát tulajdonképpen hármas szerepben tündököl Alain Delon, miközben két karaktert játszik el, és minden pillanatban meggyőző. Szóval az én számomra már önmagában csak az Alain Delon játékát figyelve eltelik a két óra önfeledten. Ha már a színészeknél tartunk, érkezett egy kérdés, hogy a narrátor az vajon Usztics Mátyás, bár tényleg egy picit hasonlít a hangszín, de én Galkó Balázsban azonosítottam, ugye, aki a Filmmúzeum csatornának gyakori hangja például, ő volt a narrátor. Kaptunk néhány SMS-t. Sziasztok, ez a film biztos nem tartozik Robi kedvencei közé, a velencei kurtizán, de női szemmel érdekes, hogy mennyire összefonódik a nők műveltsége a kurtizán léttel a középkori Velencében. Én nekem nagyon tetszett a velencei kurtizán, szerintem az egy nagyon jó film volt. Én nekem annyira nem élesek az emlékeim ezzel kapcsolatban, meg szerintem kb. 5 éve láttam, de nekem nagyon tetszett. Hello, nem tudtok véletlenül egy jó Odüsszeia filmet ajánlani, amit nem Armand Assante szerepével készült verzió? A Ó testvér, merre visz az utat című Coen fivérek feldolgozás, az egy Odüsszeia újrafeldolgozás. Azt érdemes megnézni, az olyan módon dolgozza fel az Odüsszeiát, ahogyan azt gondolom, hogy manapság még érdemes a Coen fivérek. De lehet, hogy a kérdező az meg akarta úszni az elolvasását az eredeti műnek, és arra viszont nem alkalmas. Alain Delon nagyon szép volt, az orró is tetszett régen, de Robi, valami modellány ír nekünk, hogy hát így leginkább az orróra, meg az Alain Delonra vonatkozóan. Szóval ti azt gondoljátok, hogy nem jó színész az Alain Delon, tehát akkor jól értem, hogyha nem írtok ezzel kapcsolatban a 0629986986-os SMS számra. És brilliáns a Fekete Tulipán, ez talán még erre is reagál. Delon a Rocco és fivéreiben kellemes. Egy ilyen felvetés, és még akkor azt írja a kedves hallgató, hogy Amadeus, kérdés? A hallgató szerint az Amadeus a 10. legjobb kosztümös film. Nos, szerintünk nem, szerintünk a Fekete Tulipán 10. mint az Amadeus. A 9. helyezett mai listánkon a Ben Hur. A Ben Hur az a film, ami nagyon sokáig volt a legtöbb Oscar díjat kapott film. És ez aztán nem is változott meg. De ez megváltozott. Nem változott meg. Hát tényleg nem. A rekordot beállítani sikerült megdönteni, nem? Igen, a Gyűrűk ura 3-mal, ugye? A Titanic. Titanic is beállította. Majd a Király visszatér is beállította a 11 Oscaros. Na hát akkor 12-ből 11 Oscar. Akkor még mindig a Ben Hur a legtöbb Oscar díjat kapott film valaha. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan csúcs, amit nem nagyon akarnak Hollywoodban ledönteni. Mert tehát a Ben Hur az a történelmi kosztümös filmeknek a legnagyobb kiállítású darabja, bár nem a legnagyobb költségvetésű film még abban az időszakban sem, mert készült a Quo Vadis című film, ami többbe került, mint a Ben Hur, de az már ugyanaz a zóna. Tehát igazából erre a pénzre irdatlan, erre a filmre irdatlan pénzeket dobtak ki az ablakon. Olyannyira, hogy hát az elképesztő embertelen mennyiségű statisztát alkalmaztak a filmhez. Ez egy igazán top kiállítású film, és azt lehet mondani, de hogy annak a... visszahozta egyébként az árát annak idején. Nyilván, és hát azt lehet mondani, hogy ez egy kurzusfilm volt az 1950-es évek Amerikájának. Tehát egy nagy hittétel a zsidó-keresztény kultúra mellett, és a nyugati értékek mellett, ha úgy tetszik. Tehát ez egy identitásformáló film akart lenni a Ben Hur. Egyértelműen. És az is lett. Egyértelműen, és ezért is szerintem nézhetetlen ma, amellett, hogy rettenetesen hosszú is, mert ugye kétszeresen nem rólunk és nem nekünk szól. Egyrészt az a történet, amit elmesél, nem ma játszódik, a szereplők azok nem mai problémákat oldanak meg, de ez a kosztümös filmekben szerintem azért valahol szokásos, sőt elvárható. Azonban amiről a mese szintjén szól, az a mese sem igazán érzem, hogy nekünk miről szólna, vagy mit mondana. Ez valóban az 50-es évek Amerikájának, vagy akár még a 30-as évek Amerikájának egy kurzus filmje. Én úgy érzem, hogy nagyon kevés élvezetet lel benne a mai néző, és érdeklődve figyeli, hogy mi az, ami miatt ez egy megdönthetetlen rekord a mai napig is. Ezeknek a filmeknek gyakran nagyon jó zenéjük van, írja nekünk Szóló nevű hallgatónk, különösen a 18. században játszódóaknak. De ennek a filmnek a zenéjét például a Rózsa Miklós nevű magyar származású zeneszerző szerezte, úgyhogy úgy hallgassátok, ami pedig magát a filmet illeti, szerintem a nagyszerűsége az abban rejlik, hogy az új erkölcsi világrend születésének, az egyénre, az egyes emberre gyakorolt erkölcsi hatását, azt mutatja meg. Tehát itt az új ember pusztulásának és az új ember születésének vagyunk a szemtanúi, annak a történelmi pillanatnak a szellemtörténetben, amikor a bosszúnak az eszményét, azt átveszi a megbocsájtásnak az eszménye. A Ben Hur az pedig az a személy, akin keresztül örvénylik ez a történelmi változás, az ő személyén keresztül. A filmnek az első fele, vagy inkább fogalmazhatunk úgy, hogy első 70%-a az a régi zsidó erkölcs szerint zajlik, a szemet szemért fogad fogért erkölcsi érvénye jegyében zajlik, és a végén, amikor kiderül, amikor világossá válik, hogy ez a törvény, ez az érvény, ez a szellem, ez nem mindenható, hogy a bosszú által, hogy az erő által, hogy az indulatok által, vagy a szenvedély által nem kivívható a minden, oda kell a kegyelem, ott születik meg a megbocsájtásnak az eszménye, és ott születik meg valami, ahol az ember már nem az öklét felemelve hangsúlyozza azt, hogy igenis hatni tudok a világra, és képes vagyok kivívni a jussomat, hanem amikor meghajtja a térdét, és azt mondja, hogy kegyelemért fohászkodom, és elkérem az igazságot, vagy akár a szeretetet, akár a kegyelmet az Úristentől. Én ezt abszolút nem vitatom, és ez egy nagyon fontos mondani való, hát az egész kultúránknak egyik legfontosabb alaptétele, hogy hogyan lépünk túl a szemet szemért elven, és hogyan kezeljük az áldozatot, a veszteséget. Én ezt nem akarom lebecsülni, nekem a probléma a filmmel van, azzal, hogy ezt 3,5 óránál hosszabban mondja el, és az a baj, és ez nem pusztán arról van szó, hogy szükségtelenül hosszú, hanem az a baj, hogy mire eljutsz a végén, mondjuk körülbelül 3,5 órából a 3 óra után oda, hogy tényleg a tanulság levonásra kerülhetne, hogy az téged megérintene, olyan mértékben hát elvesztetted már az érdeklődésedet, én azt gondolom, hogy ez a mai szemmel már mérhetetlenül unalmasnak mondható. Hol az anyám meg a húgom? Hol vannak? Ezek közt a falak között. A helytartó jobban van, ők se halnak meg. De bűnhődniük kell. Igaz ez, mond. Beszála. Képes voltál ezt megtenni velünk? A barátaiddal, akiket szerettél? Engedd el őket, és örülni fogsz. Boldog leszel, hogy elengedted őket. Beszála! Tudod, hogy nem akartam megölni a kormányzót. Nem vagyok őrült, sem gyilkos. Tudom, hogy nem. Tudod? Sátán vagy. Nem, Júda, nem vagyok sátán. Kértem, hogy segíts. És most segítettél is. Mert az emberek okulni fognak a te példádból. Ha látják, hogy bánok el egy régi barátommal, rettegni fognak tőlem. Ne bántsd a családomat. Engedd el őket. Kérlek. Messzel, könyörgök. Könyörögsz! Én is könyörögtem neked. De te ezt választottad, hát úgy lesz. Ha megölsz anyád és Tirza, még ma meghal. Keresztre feszítve a szemed előtt. Rajta, Júda. Ölj meg! Adja Isten, hogy bosszút állhassak rajtad. Téged pedig éltessen, míg visszajövök. Visszajössz. Vigyétek. Szerintem ez a film, ami miatt nem tizedik, hanem kilencedik, az a leghíresebb jelenete a szekérverseny. Az egész egyszerűen több mint 50 év után is egy olyan erős jelenet, és olyan feszültség van benne, és olyan jól van megcsinálva, hogy a mai napig szerintem megállja a helyét. Ami nagyon nagy dolog, hogy pont egy ilyen akció jelenet az, ami megmaradt, nem véletlen ez a leghíresebb. Csillagok háborúja első epizódjában hát látjuk ennek egy gyenges irányutánzatát komputertechnikával. Érdemes ezt a jelenetet miatt talán megnézni. A másik, amit el kell mondanom ennek a filmnek a kapcsán, rájöttem, hogy mi a 11 Oscar garanciája. Itt Charlton Heston, ugye a főszereplő, Ben Hur, végig szenved. Végig, mással látunk, a kamera őt mutatja, és szenved, és szenved, és szenved. A Titanic és a Király visszatér ugyanezt tudja. Tehát itt tulajdonképpen 3,5 órán keresztül kell a kamerába szenvedni, és a 11 Oscar akkor, ha nem is biztos, de lehetőségként megjelenik szemünk előtt. De az azért bámulatos, hogy a percek és az Oscar díjak száma az mennyire egyenesen arányos. Tehát az ilyen nagyon sokáig más, tart. És semmi mással nem arányos. Tehát igen, a minőséggel. Igen, úgy tűnik, hogy ez ilyen mennyiségi téma ez az Oscar díjaknak a számára. A szenvedés is fontos, tehát mondjuk a 3 darab rendőr akadémia első részt egybe leforgatták volna, akkor azért nem kapott volna Oscart. Hozzáteszem, akkor már inkább a Ben Hur. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A veszedelmes viszonyok. Legutóbbi találkozásunk másnapján szakítottam Madame de Torvellel. Arra hivatkozva, hogy nem vagyok a magam ura. Csak nem. De igen, megtettem. Hát ez csodálatos öntől. Ön folyvást azt mondta, a hírnevemet veszély fenyegeti, de én úgy hiszem ezzel alkalmasint legnagyobb hőstettemet hajtottam végre. Azt hiszem példát mutattam vele. Csupán egy valami hozhatna számomra még nagyobb dicsőséget. És pedig? Ha visszahódítanám. Visszatudnám? Ugyan miért ne tudnám? Megmondom, miért nem. Mert ha egy nő egy másik nőnek a szívére céloz, vajmi ritkán hibázza el. És a szívet ért találat mindig végzetes. Ez biztos? Hogyne. Magam is hajlok arra, hogy ezt egyik legnagyobb diadalomnak tekintsem. Nincs semmi, amit egy nő annyira élvezne, mint hogyha győzelmet arat egy másik nő felett. Igen, csak hogy Vikomt, én nem őt győztem le. Dehogyis nem, miket beszél? Én önt győztem le. Ön szerelmes volt ebbe a nőbe, Vikomt. Mi több, még most is az. Eszeveszettől. Ha nem szégyelte volna ezt a szerelmet, nem tudott volna elbánni vele ilyen gyalázatosan. Ám annak még a halvány lehetőségét sem tudta elviselni, hogy netán kinevetik. Ez pedig bizonyít valamit, amit mindig is gyanítottam. Hogy a hiúság és a boldogság nem fér meg együtt. Bármi az igazság, ha van egyáltalán igazság ebben a filozófiai spekulációban. Azon nem változtat, hogy most önön a sor, hogy meghozza az áldozatát. Igazán? Darcy-nek mennie kell. Hová? Épp elég sokáig viseltem el türelmesen ezt a kis szeszélyét. De ami sok, az sok. Én azért nem mentem újra férjhez, bár dúskálhattam volna ajánlatokban, mert eltökéltem, hogy nekem többi az életben senki nem parancsolhat. Ennél fogva meg kell kérnem önt, hogy kevésbé férji hangot üssön meg velem. Az a nő beteg, tudja? Én tettem beteggé. Az ön kedvéért. Hát a legkevesebb, amit ön tehet, az, hogy túlad azon a sápatag ifjoncon. Még mindig nincs elege abból, hogy védtelen nőkkel erőszakoskodjék? Úgy látom, kertelés nélkül kell beszélnem, hogy megértse. Azért jöttem, hogy itt töltsem az éjszakát, és egyáltalán nem fogom jó néven venni, ha ön most visszautasít. Sajnálom. Nekem most mások a terveim. Ez a film a legszórakoztatóbb dráma, amit valaha életemben láttam, és egyben a legdrámaibb, legtragikusabb vígjáték, amit valaha láttam. Nehéz eldönteni, hogy vígjáték vagy dráma, mindkettő és mindkettőnek az erényeit ötvözi. Olyan színészekkel, akik pályájuk legjobbjait hozzák, mint John Malkovich, mint Glenn Close, mint Michelle Pfeiffer, de aki mellékszerepekben Uma Thurmant és Keanu Reeves-t láthatjátok. Olyan elképesztő forgatókönyvvel, amely forgatókönyvből azóta 4 másik filmet csináltak. Ez egy színdarab volt, amiből készült ez a film is. Készült ez a film, ez volt az első filmfeldolgozás, majd pedig újra forgatták még kétszer, amit csak én láttam, de hallottam egyéb feldolgozásokról is, amelyekhez még eddig nem volt szerencsém. Tehát ez a sztori, ez az egyik legjobb, ez az egyik legjobban megírt darab. Bocsánat, ez tényszerűen nem igaz, amit mondasz, mert 1959-ben már készült ebből egy filmverzió. Tessék! Tehát tényszerűen igaz, hogy akkora darab, hogy... De nem ezt mondom, csak hogy nem ebből a filmből forgatták ezeket, hanem... De talán nincs is jelentőség, a lényeg hát az, hogy mekkora forgatókönyv. Hát nincs jelentősége. Na most nem az, de most a lényege a dolognak nem az, hogy ezt a filmet dolgozták fel sokszor, hanem hogy ezt a sztorit ennyi különböző filmben dolgozták fel. Na most én azt gondolom, hogy ez a feldolgozás, amely az 1988-as Stephen Frears által rendezett film a leghíresebb, a legismertebb ezek közül, a feldolgozások közül. És én azt gondolom, hogy ennek a filmnek, ennek egy nagyon fontos és nagyon komoly tanulsága van, mégpedig én szerintem az, hogy az illúziókra, azokra igenis szükség van az érzelmi kapcsolatokban. Tehát ez a történet, ez arról szól, hogy egy kísérletet tesz arra a szerző, hogy lehetséges-e illúziók nélkül érzelmi kapcsolatokban hosszú távon működni, és a válasz az az, hogy valójában nem lehetséges. Hogy az illúzióknak meg a játszmáknak a viszonylatában zajlik le általában egy kapcsolat. Az illúzióknak meg a játszmáknak az egyensúlya teremti meg egy kapcsolatnak az erejét, illetve a gyengeségét. És hogy igenis, ez az egyensúly, ez nem borulhat fel akár sem az illúziók, de semmiképp sem a játszmáknak a javára, mert az tragédiába torkolik. Mert az ember, az emberi lélek az alapvetően nem egy gép, nem egy akármennyire is cinikus a szelleme az embernek, amikor teljesen kiüresíti magát érzelmileg, akkor annyira sebezhetővé és annyira esendővé válik, amire a Vicom de Valmontnak a története nagyon jó példa. Hát ez az a film, amiben talán leginkább nem értettünk egyet a Robival, és elnézést kell kérnem a hallgatók egy jó részétől is, mert tudom, hogy ezt nagyon sokan szeretik, azt a filmet. Nekem ez nagyon nem tetszett, ez a film. Azért nem tetszett pont, amit az elején mondtam, ez nagyon megvalósítja számomra azt, hogy egy ilyen különleges környezetbe, egy manírokkal teli világba viszünk vissza egy történetet, miközben számomra a szereplők érzései nem átélhetőek, nem valódiak, nem indokoltak, nem érzem magaménak őket, minden mondva csinált és körülményes és szükségtelen és hiteltelen, és úgy érzem, hogy a legcsekélyebb mértékben sem rólam szól, az én világomról szól, nem azokról szól, akiket ismerek, nem arról szól, amit ismerek, tehát valami teljesen kitalált és mesterséges világ. Egyébként szerintem vicces, hogy mennyire ez a forgatókönyv vonza a filmeseket, hogy csináljanak belőle egy jó filmet. Az 59-es verzióba Jean Moreau és Gerard Philippe voltak a főszereplők. A 89-es Milos Forman féle verzióban Annette Bening, ugye még a mai adásban is talán előkerül. 89-es? Annette Bening és Colin Firth voltak a főszereplők. 1989? Igen, a Milos Forman egy féle. Egy párhuzamosan forgatták, ha jól tudom, a kettőt, és volt is valami vita. És még 99-ben is készült egy modernizált változat, ugye olyan tini sztárokkal, mint Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe és Reese Witherspoon. Tehát a filmesek tényleg éreztek mindig egy nagy késztetést arra, hogy hozzányúljanak ez az anyaghoz. Nekem ez a verzió, ez a veszedelmes iszonyok túl rideg, túl karikaturisztikus, és az egész egy tanmese, egy parabola, ami kioktat engem valamiről, ami nekem sohasem volt problémám, tehát miért kell erről engem akkor kioktatni, ráadásul nem is túl hitelesen oktat ki, és nem látom ezt a problémát, amiről ez a tanmese szól, hogy itt nőket befűzni, és aztán átverni, és a többi. Ez olyannyira nem találkoztam ilyesmivel én az életemben, lehet, hogy én éltem egy szegényes életet egy napkirály korabeli főnemeshez képest, hogy egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele, és nem értem ennek a filmnek a nimbuszát. Hát engem nem sértett önérzetemben ez a film, és nem éreztem magam kioktatva. Nem, bocsánat, ezt rosszul fogalmaztam, korán sem sértett önérzetemben. Engem nagyon, én elvárom egy filmtől, hogyha az kioktat engem, akkor az szóljon rólam. Ezzel nekem semmiféle bajom nincs, ha egy film támad engem. De ez a film nem engem támad, hanem valami nem létező dolgot, amiről beszélünk. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... az Elefánt ember című David Lynch film. Ez egy nagyon atipikus David Lynch film. Nem jellemző. Mint az igazán jó David Lynch filmek. Igen. A Straight Story szerintem a legjobb David Lynch film. Szerintem a legatipikusabb és a legjobb David Lynch film. Igen, ez meg a másik. Story. Igen, ezek a másik nagyon jó David Lynch film. Ez szerint egyikünk sem szereti azokat a filmeket, amiknek se fülük, se farkuk, se történetük, se logikai koherenciájuk vagy kohéziójuk, hanem a rajongók rajongására van bízva, hogy rajongjanak azért, amit nem értenek. Én ezt az előző filmre mondtam. Mulholland Drive. Igen. Az előző filmre mondtam, hogy akár én szívesen raktam volna a tizedik helyzetnek is, vállalva a megkövezést. Na, ezt viszont szívesen raknám előrébb is, mint hetedik. És egyébként nem is feltétlenül a sztori miatt, még csak nem is feltétlenül az egyébként kiváló színészek miatt, hanem pont David Lynchnek a képalkotói világa, a formanyelve, és hogy milyen jó filmet csinált ebből a nagyon furcsa anyagból, csinált egy furcsa filmet, de pont itt megtalálta még, mert ez az egyik legkorábbi filmje, megtalálta még azt a kényes egyensúlyt, amit oly sokszor nem, hogy elvét, hát mi az, amikor valami teljesen más felé megy. Nem is akarja. Ja. Igen, ez a film, ez a David Lynch film, ez elsőrendűen az én számomra arról szól, hogy a kultúrának annak nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy igenis egymással bánni tudjunk. Tehát a struggle for life-nak a világa, az egymás eltaposásának, a fennmaradásért való mindennapos küzdelemnek a világa az elemberteleníti az emberi szemét, és irdatlan, kegyetlen szenvedést tudunk okozni a gyengébbeknek. És hogy igenis a gazdagoknak a világa, amelynek számára a kultúra az nem... Hogy fogalmazzak? Az nem egy adottság a gazdagok világában, hanem egy luxus, egy elérhető nívó, mivel hogy nem kell minden nap, minden percében a fennmaradásért küzdeniük, ezért a kultúra az ő számukra egy elérhető juss, vagy hogy fogalmazzak, egy olyan jószág, amely az utcáknak, a nyomortelepeknek a világát azt nem jellemzi. Szóval, hogy ennek igenis szerepe van, és ennek igenis megváltó ereje tud lenni, vagy ez képes arra, hogy bizonyos embereket felemeljen. Szóval ez egy nagyon-nagyon antropológiailag nagyon-nagyon pessimista, és kulturálisan meg egy nagyon-nagyon optimista film. Igazából azt is lehetne mondani, hogy egy elitista film, ami egyébként nagyon jól bontakozik ki a Dr. Frederick Treves-nek, vagyis a Sir Anthony Hopkinsnak a tépelődéséből, amelyben felteszi magának a kérdést, mely szerint ő vajon jó embere. Freddy, mi a baj? Mr. Bateson jár az eszem. Miért foglalkozol vele? Mert mintha túlságosan is hasonlítanánk egymásra. Ez badarság. Úgy érzem, Mr. Merrickből én is cirkuszi mutatványt faragtam, nem gondolod? Csak ezúttal egy kórházban tartjuk az előadásokat. A nevemmel vannak tele az újságok, mindenhol az egekig magasztalnak. Betegek az ország minden részéből direkt hozzám jönnek. Hát persze, mert rendkívül jó orvos vagy. John Merrick boldogabb, mint valaha. És végre teljes életet él, és ez csak neked köszönheti. Mi volt az értelme? Miért csináltam? Mire akarsz kiukadni? Vagy Vajon jó ember vagyok? Vagy rossz ember? Nyugodjon meg, Travis. Nincs miért aggódnia. Kérem, üljön le. Uraim, tudom, hogy a jegyzőkönyvvel szoktuk kezdeni az ülést. Ám ez alkalommal egy sürgető problémával kezdjük, amit a múltkor félbe hagytunk. Mr. John Merrick az elefánt emberügye. Egy pillanat, elnök úr. Véleményem szerint ez a szörnyeteg nem maradhat a kórházban. Torkig vagyok azzal, hogy hajszoljuk a természet legcsúfosabb baleseteit. És hogy egyesek túlzott ambíciótól fűtve így akarnak karriert csinálni maguknak. Azt még elviselem, hogy ott parádézott a patológiai intézetben Mr. Travis. De azt már nem, hogy arra akart rábeszélni, hogy menedéket nyújtsunk ennek a szerencsétlen kreténnek. Tíny és Gerivel, akivel a elefánt emberről beszéltünk. A legjobb kosztümös filmek sorában a hetedik helyezettel, az Elefánt ember című filmmel kapcsolatban próbálunk egy-két impulzust, egy-két érzést megosztani veletek. Ahogyan itt a Sir Anthony Hopkins, vagyis a Dr. Frederick Treves felteszi magának a kérdést, hogy vajon jó ember vagyok-e, vagy rossz. Na hát szerintem pontosan itt válik a különbség a jó ember és a rossz ember között. A jó ember és a rossz ember között a különbség nem a tettekben nyilvánul meg, mert az egy ószövetségi, egy alapvetően ószövetségi erkölcsi vonalvezetés lenne. Hogy mit teszel, és akkor majd megmérjük. Szerintem a jó ember és a rossz ember között azért, a különbség... azért a reformátusok ezzel lehet, hogy vitatkoznának egy picit, és nem is biztos, hogy hülyeség, amikor azt mondjuk, hogy a tettek azért számítanak. Úgy gondolom, hogy számítanak a tettek, de azt gondolom, az is egy erkölcsi tett, hogy valaki fölteszi magának a kérdést, ez hogy jó ember vagyok-e, vagy rossz ember. Én azt gondolom, hogy pontosan ebben, hogy megkérdőjelezi a saját magát, hogy igenis erkölcsi tükröt tart-e nap, mint nap maga elé, és vizsgálja-e azt a Krisztusnak, a Krisztusi jóságnak a fényében, vagy annak a relációjában, hogy vajon jó vagyok. Mondjuk azt, hogy az egyik sem létezhet teljesen értékűen a másik nélkül, tehát azért aki vizsgálja magát, és folyton rosszat tesz, azért az... Na hát igen. Igen, gondolom, hogy ezek erősítik, illetve gyengítik egymást adott esetben. Na most itt ebben az esetben éppen erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy igen, itt az az állítás, hogy a középosztály az megengedheti magának azt, hogy emberséges legyen, mert nem kell nap mint nap küzdeni a fennmaradásért, míg a prolik azok egyszerűen abban a hétköznapi küzdelemben meggonoszodnak. Legalábbis ez a koncepciója David Lynchnek ebben az 1980-as filmben. Szerintem pedig azért jó film, mert David Lynchnek nincs ilyen koncepciója. Tehát ő csinál a maga formai nyelvén ezzel a nagyon szürreális történettel, ami egyébként egy igaz történet. Nagyon, nagyon furcsa, hogy még apró elemei is igazak ennek a történetnek, azt a templomot valóban, vagy a katedrest felépítette, és mai napig is látható az elefánt ember. Egészen kevés dolog tér el. Például egyébként pont a valóságban nem bántak vele cudarul a cirkuszban. Tényleg nem. És önként ment oda. Tényleg nem. Így van. De, hát ez már a romantizáló David Lynchnek de én meg azt mondom, hogy David Lynch nekem azért tetszett, hogy ezt a filmet megközelítette, mert ebbe a történetbe nagyon sok minden erkölcsi tanúságot és mondani valót bele lehetne rakni. Bele lehetne tenni, és lehetne belőle egy tanmesét csinálni. Egy jól megfogalmazható mondani valóval. És bocsánat, Robi, hogyha egy picit cikizlek, de neked az ilyenek szoktak tetszeni. Úgy figyeltem meg, ahol így meg van mondva, hogy honnan, hova jutunk el, és akkor az van. Én meg azt mondom, hogy David Lynch itt ezt nem mondja meg, hanem jól ábrázol egy történetet, és mi magunk kezdhetünk vele valamit, és nem is biztos, hogy ennyire exakt dologra jutunk, hanem például olyan kérdéseket teszünk fel, hogy mi lenne, ha mi lennénk ebben a helyzetben, és lennénk a világ nyomorultja. Mi lenne, ha mi szembesülnénk a világ nyomorultjával, és hogyan viselkednénk, stb. Tehát sokkal inkább szerintem ilyen kérdésekre irányoz minket, és nem pedig válaszokat töm a szánkba. Engem ez a film ez nem az erkölcsi nívójával, vagy az erkölcsi dilemmáival vett meg. Engem ez a film azzal a mélységes emberi drámával vett meg, ami a fizikai iszonyathoz rendelhető, és ami az embernek a legvédtelenebb aspektusával foglalkozik, és azt boncolgatja a fizikai undornak és az ezzel párhuzamosan futó erkölcsi értékítéletnek a viszonyával. Engem meg azzal vett meg, hogy hogyan egyensúlyoz a szentimentalizmus meg a nyálasság. Így van, hogy nem lesz túlságosan együttérző és túlságosan távolságtartó sem, és ez a film ezáltal nem foglal ilyen értelemben helyettünk állást, hanem ezt ránk hagyja. A toplista mai 6. helyezettje. A tökéletes trükk című kosztümös science fiction. Egy igazi steampunk film. Mi ez a steampunk világ? Ez az a képzeletbeli világ, amikor a gőzgép feltalálása után nagyon komoly technikai fejlődés indul meg, és ilyen csodálatos fából, fémből, rugóból és részből készült üstök segítségével időgépet és bármit megalkotunk. Átugrunk egy csomót, az ipari forradalomnak csomó újabb és újabb fázisát. És előrébb vagyunk, mint most, bizonyos szinten. És mindez cilinderbe és frakba, ami és nagyon fontos. Ez egy nagyon vonzó világ, rengeteg manga és anime is készült ilyen környezetben, szerepjátékok készültek ilyen környezetben. Na és ez a film, ez még pont olyan finoman adagolja, hogy aki nem különösebben vevő a steampunkra, az megnézheti egy sima kosztümös filmként, csak egy-két apróság fogja őt ebben zavarni. A Hugh Jackman és a Christian Bale játsszák a rivalizáló bűvészeket. Ez egy bűvész karrierfilm, és a lényeg mégsem ez. A lényeg valami ennél sokkal több, vagy sokkal mélyebb, és nem is igazán science fiction, ami nem, a lényeg ennek a dolognak, hanem igazából az egóknak a nyers és mindent felemésztő küzdelméről szól. Igazából az eredeti címe a filmnek az az, hogy The Prestige, és igen, ez a Prestige-ről szól ez a film. Illetve a Prestige, amelyik a harmadik része a trükknek, a befejezése, a jutalom, ugye úgy kezdődik a film, hogy elmagyarázza a bűvész trükk három fázisát, és a harmadik fázis, a jutalom, ez a filmnek a címe. És egyébként, hogy mennyire science fiction meg nem, ez nagyon érdekes, az interneten is nagy viták vannak, és köztünk is eltérő a vélemény, hogy van ebben a filmben science fiction, vagy nincs science fiction. Nem akarjuk lelőni a filmnek a poénját, csak annyit mondunk el, hogy Robi szerint van benne science fiction, szerintem nincs benne science fiction, de az tény, hogy a szereplőket nem véletlenül mondtad egyik elsőként, parádés a szereplőgárda, és parádésak a színészek. Tehát Christian Bale mellett Hugh Jackman, Michael Caine, Scarlett Johansson, a csodálatos Rebecca Hall, aki nekem nagyon tetszik, és ugye másodszor ellenpárban Scarlett Johanssonra, a Vicky Cristina Barcelona mellett, és mellette még ezer más szereplő, David Bowie, nem áruljuk el kinek a szerepében, vegye észre, aki nézi a filmet. Szerintem ez a film, mint film, nagyon-nagyon szuper. Tehát nagyon-nagyon jól van megcsinálva, összerakva. Milyen fordulatok! És tudom, hogy van, akinek nem tetszik a vége, mert nem tetszik, mert nagyon sok embertől hallottam, hogy menjenek a francba. Nekem egyébként még a vége is tetszik, annak ellenére, hogy más véleményem van, mint a Robinak. De szerintem én nem is a történetre helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy mennyire jó és szórakoztató film. Ez tényleg olyan, hogy beülünk a moziba, és nem leadva igényeinket magas színvonalon végig, nagyon jól szórakoztat és leköt minket. Egy igazi klasszikus filmalkotás. Megtapsolták? Túl jó volt, túl egyszerű. Felfogni se volt idejük. Csapnivaló bűvész. Nem, remek bűvész. Csak előadónak csapnivaló. Nem tudja elég jól tálalni a mutatványt. Hogy csinálja? Hasonmás. Nem. Az túl egyszerű. Ez annál összetettebb. Nem ismeri a trükköt, azért hiszi. A végén a hasonmás jön ki. Másképp nem lehet. Háromszor láttam a mutatványt. Tudom, hogy ugyanaz jön ki, aki bemegy. Nem az jön ki. Ugyanaz jön ki a másik ajtón. Higgyen már nekem. Ő jön ki. Kitömött kesztyűt húz a kezére, mégis lehet látni, hogy csonkák az ujjai. Ő nem tudja a mutatványt tálalni, de én igen. Igen, ez lehetne a műsor főszáma. Igen. Ő ellopta az életemet, én ellopom a trükkét. Találnunk kell valakit, aki hasonlít magára. Ő nem használ hasonmást. Fogalmam sincs, hogyan csinálja Borden, és maga kivárja, amíg Borden visszavonul, és eladja a trükköt, vagy pedig rám hallgat. Én pedig csak egyetlen megoldást tudok. Keresnünk kell egy jó hasonmást. Rendben. Nézzenek meg jól, és kutassanak fel! Ez a film, ez amellett, hogy a versengő egókról szól, elsőrendűen az én számomra az illúzióról szól. Arról, hogy aki az illúziót kelti, az az Isten. Az megistenül a szemünkben, mivel hogy a valóság is egy illúzió, amelyet Isten teremtett a számunkra, csak nem tudjuk a trükkjét, és mivel nem ismerjük a trükköt, nem ismerjük a létezésnek a forráskódját, sem a saját életünkét, sem a minket körülvevő természeti világét. Ezért aztán Isten a mi számunkra egy misztérium. A bűvész pontosan ezt a pozíciót célozza meg. És a bűvész meg akar istenülni. És a rendező is eljátsza a filmbe ezt a bűvészt. Komolyan? Szerintem igen. Ez az én értelmezésem. Na most azt kell látni, hogy amikor a bűvész megcélozza ezt a pozíciót, akkor neki egyetlen egy dologra kell vigyáznia, ami őt megkülönböztetheti Istentől, vagy ami őt visszaránthatja, visszazúdíthatja a földre ide a halandók közé, a titokra, a trükk titkára. Ha a trükk titkát ő felfedi, akkor egy lesz közülünk, akkor megszűnik az ő isteni státusza. Az egész film arról szól, hogy ezek az emberek a lelküket a kárhozatba viszik azért, hogy a titkot megőrizzék, vagy hogy ezt az isteni pozíciót elérjék. Az illúziót. Hogy az illúziót. Ne is a titkot, van az illúziót, mert néha nincs is titok, csak illúzió. Na ez a nagy kérdése a filmnek, hogy létezik-e illúzió titok nélkül, vagy sem. Nézzétek meg, ezt mindenképpen nézzétek meg, ajánljuk. Tökéletes trükk című filmet. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon a Sademarki játékai című film. Szóval ez a film a Jeffrey Rushnak, a Kate Winsletnek, a Joaquin Phoenixnek, meg a Michael Caine-nek a fő megint csak Michael Caine visszatér a Tökéletes trükk című film után. Igen. Ez a film megint valahol egy kicsit a történelmi valóság és a pontos történetábrázolás helyett inkább egy ilyen elképzelt történelmet mesél el, egy soha így pontosan meg nem történt esetet. Tehát Sademarki életét mutatja be. Ez egy liberális programfilm igazából. Ez az emberi cselekvés szabadsága mellett állított hatalmas, nagy, grandiózus nagy emlékmű ez a film. Ez szerintem egy picit bonyolultabb, tehát alapvetően egyetértek, csak annyi kiegészítéssel, hogy és egyben rögtön a veszélyeit is elárulja ennek. Tehát ezért egy nagyon korrekt módon nyúl ehhez a témához, hogy ha felszabadítjuk a szabad szólást, a szabad cselekvést, a szabad mondjuk szexuális vágyakozást és szexuális öröm okozást, akkor az hova is fog minket pontosan elvezetni? Szerintem nem annyira egyértelmű, hogy leteszi a garast amellett, hogy ezt tökéletesen liberalizáljuk, hanem inkább megmutatja, hogy mi történik, ha elnyomjuk, és mi történik, ha felszabadítjuk ezt a dolgot, és melyik hova vezethet. Szerintem ez a film a francia forradalom szellemiségét maximálisan hordozza, és mintegy a forradalom három fő nagy eszmeáramlatát ütközteti egy-egy karakterbe zárva. A liberalizmus, vagyis a szabadság, ezt mondjam, ugye szabadság, egyenlőség, testvériség. Uh-huh. A szabadság, a liberalizmus, az egyenlőség, a szocializmus, a testvériség, az a konzervativizmus. Ennek a háromnak ez a három eszmeáramlat, ez egy-egy karakter formájában jelenik meg. A Marki, ő testesíti meg a liberalizmust, vagyis a szabadság eszményét. Szabadságot. Az Abbé, akit a Joaquin Phoenix játszik, ő a baloldaliság, ő aki a szocializmust testesíti meg, és a doktor, akit a Michael Caine játszik, ő a konzervativizmusnak az eszménye. És ennek a három eszmeáramlatnak az egymással való viszonya, az egymásra való hatása, ahogyan ezek kioltják egymást, ahogyan ezek kiegészítik egymást, ahogyan elpusztítják egymást, és a végén mégis harmódiában rendeződnek a történet, amikor a történet lezárul és minden elsimul, az annyira tökéletes, annyira zseniális a vonalvezetése ennek a darabnak, annyira ihletett az egész felépítése, és a dialógusok meg annyira erősek benne, hogy az elképesztő, olyannyira mondom, ez egy színdarabnak a filmváltozata, hogyha meg akarjátok nézni magát a színdarabot színpadon, akkor menjetek el a Bárka Színházba, és nézzétek meg a Sademarki Pennája című előadást, amiben a Mucsi Zoltán játsza a Markit, akit itt a filmben a Jeffrey Rush játszik, és kiválóan. És ki Kate Winslet helyett ki van, mert nekem a Kate Winslet nem mint nő, hanem mint színész tetszett nagyon ebbe a filmbe, úgyhogy már csak ezért is Kate Winslet rajongóknak érdemes ezt a filmet megnézni. Nem inna egy korgy bort, abbém? Hisz még dél sincs. A torkot csak úgy, mint egyéb szerveket, meg kell nedvesíteni használat előtt. Ritka évjárat valamely titokzatos bordói tájról, hol nem tapossák a szőlőt, hanem szétöntik egy ifjú arahasán. És a nedűt a férj préseli ki belőle, midőn hajója révbe ér. Jó testes ital, némi bujazamattal. Fenékig. Saját pincénkből való. Megismerem az ízét. És ha azt mondom, hogy Krisztus vére, azt elhitte volna, igaz? Jól bánunk itt önnel, ugye, Márki? Paplanos ágyban alszik szalmazsák helyett. Antik íróasztalt kapott a szülőfalujából. Annyi tollat, hogy... Úgy van. Agyon kényezte. Cserébe csak. Be kell tartani a szabályokat. Tudja, hogy nem fogadhat látogatót a cellájában. De hisz magát is fogadom. De én nem vagyok ártatlan szépség, akit megronthat. Olyan biztos ez? Miért nem ír inkább márki? Élje ki bűnös vágyait a papíron. Hát, ha könnyebb lesz az élete. Teleírok minden lapot, kerubom. Ígérem. A szabadság szerepében a Márki, azaz Jeffrey Rush, az egyenlőség szerepében az Abbi, azaz Joaquin Phoenix, és a testvériség szerepében Michael Caine, aki a doktor. Bocs, ez az előző dialógus, ez a filmnek talán a legerősebb dialógus. Hát három olyan zseniális fordulat van benne legalább, hogy csak na. Brilliáns, nem egyszerűen azt kell látni, hogy ez a három karakter, ez mind egymásnak feszül, mind ellentétes egymással. Tehát mindegyik ellentétes mindegyikkel, és alkalmi szövetségek köttetnek mindegyik és mindegyik között, és valójában azt kell látni, hogy ezek így együtt, hogy mondjam, egy fedél alatt nem férnek meg, és ennek ellenére mindegyik az életünknek, a mai világunknak, ami ebből az ekkori világból kiformálódott, mégis mindegyik az a része. Van a film történetben pár zseniális momentum, tehát ami nagyon megmarad egy-egy filmből, legyen a Ben-Hur szekér verseny az egyik példa. Ebben a filmben, amikor tolba mondják a Dili ház tagjain keresztül Szád Márki írását, hát az talán még javul is a színvonal, hogy ennyi őrültnek a fején keresztül. Mondja magad, de Szád Márki. Na hát ez egy olyan filmtörténeti pillanat szerintem. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Amely film a Parfüm. Ismét egy olyan film, ami szerintem nem szájbarágos, amelyik nem mondja meg, hogy feltétlenül mire kell a végén jutnunk, sőt a történet akár már-már balgaságnak is tűnhet, viszont megint nagyon magas minőségben van elkészítve, nagyon, nagyon szép képi világ, nagyon a szépet nem feltétlenül csak abban az értelemben értem, hogy esztétikus, hanem abban az értelemben is, de mindeközben hogy maximálisan összetett. Esztétikus, sőt talán a legesztétikusabb film, amit valaha láttam. Igen, nagyon-nagyon érdekes. Megpróbál egy olyan érzetet megjeleníteni, a szaglást, amit nagyon nehéz filmen megjeleníteni. Az elején egy kicsit gondba is van, mert összevisz a szagolgat, a főszereplő kicsit már béna is, hogy ezt mutatják folyton, hogy szagolgat, de aztán sikerül megalkotnia ezt a kis univerzumot. És sikerül egy olyan sátánt megalkotnia, aki még soha egyetlen sátán, egyetlen ördögi személy, ami azt a mi világunkat, a mi erkölcsi világunkat felülírja, valami biológiai, valami kémiai, valami sötét alpár, az emberi lénynek az ösztönös, ordinári, de nem általunk kontrollálhatatlan mélységébe vezető világba zúdít le minket, és mégse tudjuk gyűlölni, nem gyűlöljük, hanem szánjuk őt, mert soha nem szerette senki. Nem csak szánjuk, hanem valahol kívül helyezzük ezeken a kategóriákon. Fölött áll mindennek, nem, és alatta áll mindennek. Igen, és nem is azonosulunk vele, az sem igaz, hogy nem lehet azonosulni vele. De mégis valahol érezzük, hogy bennünk is van valami kicsit ilyen, csak ezt nagyon mélyen elnyomjuk, tehát talán a szaglás az az érzékünk, amiről legkevésbé tudunk például beszélni. És referálni, és ellenállni. Pontosan ezért is. Erről van szó, hogy ez valami olyan világba vezet minket, amit nem kontrollálunk, valami mélyen biológiai világba, ahol védtelenek vagyunk, és ahol az erkölcsi kategóriáink nem működnek, és nem is tudunk, mint emberek, mint erkölcsi lények cselekedni. Ez az ember meg ezt a világot birtokolja és uralja el, és ennek a világnak a fejedelme, annak a világnak, amelyről mi hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, és amely ott szunnyad bennünk, de amely mégis a legfőbb mozgatónk, és ő ott üt meg minket, ahol ellen annak nem tudunk állni, és ez valami félelmetes, valami rettenetes, hogy egy ilyen erkölcsi lénynek a kezébe kerül a világ fölötti hatalomnak a legfőbb eszköze, a parfüm. Végső stádiumban. Micsoda? Haldoklik. Nem tehetek semmit? Attól tartok. Ne! Nem halhat meg! Nos, a díjam 50 frank. 50 frank? Maga sarlatán! Most nem tudja, mi a baja! Ó, Dió! Jean-Baptiste, ó, Dió! Nem teheted ezt velem! Kérlek, ne hajj meg! Nem most! Még ne! Dió! Miért? másképp is. Megőrizni a szagot, mint lepárlással. Jean-Baptiste. Lehetséges, mester. Nos, azt hiszem, lehetséges. Mi az? Az amflörázs rejtélyes művészete. Megtanít rá? De még én sem ismerem minden titkát. Megtanulhatom Grászban. Nos, hát... Igen? Hol, ha nem Grászban? Egy héten belül Grenouille meggyógyult, és hogy Grászba mehessen és ott munkát kapjon, tanoncpapírokra volt szüksége. Baldini kiállította ezeket azzal a feltétellel, hogy Grenouille 100 új parfümreceptet hagyott neki. És kell még narcisz is. Grenouille nem bánta, ezret is adhatott volna. És egy uncia cédrusol, de ne Grenouille elutazása reggelén Baldini elégedett volt. Végre úgy érezte, megtérül annyi év kemény munkája. Sosem volt boldogabb napja. Mély megelégedettséggel aludt el újra, és többé nem ébredt fel. Ez a film ez nem az értelemre hat, hanem az érzelmekre hat, ahogy a szaglás, a szagok, az illatok és bűzök, azok nem az értelemre hatnak, hanem az érzelmekre hatnak. Csak hogyha megkerülik az értelmünket, akkor annyira kiszolgáltatottak vagyunk, hogy az borzasztó, és amikor kiszolgáltatottak vagyunk, akkor ha erkölcsi értelemben mérjük magunkat és vagyunk jelen, akkor még mindig megvan bennünk az alázattal teljes bizalom, hogy valami olyas valaminek vagyunk kiszolgáltatottak, ami erkölcsileg méltó ahhoz, hogy mi helyettünk döntsön az életünkről, de ebben az esetben nincs is erkölcsi paradigma, nincs is erkölcsi. De általában sem így van, tehát amikor egy szaktól undorodunk, az nem állami hatalmunkban, hogy az jótól vagy rossztól való undorodás, és amikor egy szag vonz minket, akkor is hasonlóan kiszolgáltatottak vagyunk. Ez a különbség az etikai értelemben vett kiszolgáltatottságunk, meg e között az ilyen biológiai értelemben vett kiszolgáltatottságunk között. Tehát amikor ennyire a tudatunknak a mélyén, vagy valahol az érzelemvilágunkban vagyunk kiszolgáltatottak, az olyan eszköztelenség, valami olyasminek vagyunk kiszolgáltatottak, ahol jó és rossz értelmezve sincsen. És amikor ezt a filmet nézitek, akkor ezt az érzést fogjátok tudni megélni. Tom Tykwer a rendező, ugye, aki Harcos és a hercegnőben már egy hasonlóan erős képi világot és hangulatot behozott. Lé meg a Lolával. Ezt a nevet most nem hagytam, hogy a Robi mondja ki először, úgyhogy nézzétek meg, mindannyian nagyon ajánljuk ezt a filmet. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje a Jeanne d'Arc. Előre kell bocsájtanom, hogy ez a film az én kapacitálásomra került a listára, méghozzá ilyen előkelő helyre, nekem ez a film az életem filmje. Hát szerintem úgy osztjuk meg körülbelül a dolog, úgy mondtad, és teljesen igazad van, hogy harmadik nagyon udvariasan az a kosztümös film, ami neked a kedvenc kosztümös filmed, második lesz az, ami nekem a kedvenc kosztümös film, és első lesz az, ami mindkettőnknek a kedvenc kosztümös film. Úgyhogy ebben nagyon nem értünk egyet ebben a filmben. Igen, most ez nekem a. Biztos az erről, hogy elmondom, hogy miért rossz röviden, és utána te megindoklod, hogy mégis miért jó. Rendben. Hát mondjuk objektív számok azt mutatják, hogy 80 millió dollár volt a költségvetésemből, 14-et sikerült visszahoznia, és az IMDb pontszáma is igen, vékonyka 6,3-as. Hát ez egy Luc Besson esetében bukás. Ez egy Luc Besson esetében számokban kifejezve is bukás. Nagyon-nagyon lehúzták ugye a főszereplőt, Mila Jovovichot, aki ekkoriban még Luc Bessonnak volt az aktuális kedvese, illetve igazából ez kapta, ez volt a búcsú ajándék a Luc Bessonnak. Igen, vagy éppen a válás oka, én nem tudom, de minden esetre Mila Jovovich nekem, mint csaj, rettenetesen tetszett ebben az időben, ma már kevesebbet látjuk őt, legfeljebb valamilyen C-kategóriás science fiction horrorban, valamiben, tehát nem lehet azt mondani, hogy én alapból visszajognék Mila Jovovichtól, de hát ez a hiszti, amit ebben a filmben rendez, az valami hihetetlen, tehát végig hisztéri ez az egészet, Aranymálna jelölésig juttat. megadta ez a produkció, és nekem az egész film abszolút nem áll össze egy egészé, nem értem, hogy most mit akar, hogy akar, miről szól, milyen érzelmek itt, amik vezetnek engem, milyen értelmemre hat, és milyen sztorival állok szembe, nem tudok mit kezdeni a dologgal, azt érzem, és ezzel egyetértek Lükbözonnal, hogy van egy olyan téma, amihez hozzá kell nyúlni, egy nagyon érdekes téma, ez a zsándárk, ez egy tényleg egy érthetetlen dolog az egész történetben, pedig ez egy valós történet részben, hát ez nagyon messze elszakad eszemben az Elefánt embertől a valóságtól, de most mindegy is, nem baj, hogy elszakad, ez nem hátránya egy filmnek, de hát valamit ezzel kezdeni kell, és Lükbözonban nagyon megvolt az a vágy, hogy kezdjen vele valamit, hát mondd már meg nekem, hogy miért sikerült neki, mert én nem éreztem, hogy sikerült. A szent és a harcos karakterének a nyugati civilizációban az összeegyeztethetetlensége, az azt gondolom, hogy eléggé nyilvánvaló, és nem kell különösebben magyarázni. Ez az iszlámban, ez nem egy összeegyeztethetetlen két zsáner. Ott van például Mohamed, aki maga a harcos és maga a próféta, tehát Isten küldte, és ez egyáltalán nem áll ellentmondásban azzal, hogy kiirtott egy csomó embert, meg így legyilkolt embereket. Ez biztos, hogy így van, nem ismerem jól a Koránt, tehát aha, ez így van, ahogy mondod. Kiirtott, hát konkrétan egy hadvezér volt, harcos volt, meghódította az arab félszigetet, igen, konkrétan hát egy hadvezér volt. Hát igen, de Mátyás király, háború az Mátyás királyra nem szoktam azt mondani, hogy kiirtott embereket. De nem tartjuk szentnek. Őt egy nagy magyar királynak tartjuk, de nem szentnek. Tehát mi, amikor Jeanne d'Arc az egy szent, és mindeközben meg egy hadvezér. Uh-huh. És ezt a kettőt, tehát ez a nacionalista szent fogalma, ez a politikai szent fogalma, aki azért szent, mert visszaszerezte Franciaországot az angoloktól. Akik szintén katolikusok voltak, ezt sose értettem. Vagyis, de a francia katolikus egyház erre másképp tekint. Nyilván a brit katolikus egy, vagy az angol protestán, későbbi protestán hát egyház későbbi szerinti, hogy akár az, na mindegy, az angol történelemben tradicionálisan Jeanne d'Arc az egy boszorkányként tűnik fel, a francia történelemben pedig egy szentként tűnik fel. Na most, hogyan lehet valaki szent, aki fegyvert fog, és pusztán csak azért szent, mert visszafoglalja Franciaországot az angoloktól? Eszerint Isten azt gondolja, hogy Franciaország az a franciáknak a kezében kell, hogy legyen, és ezért küldte el Jeanne d'Arcot, mert hogy ez egy fajta történelem szemlélet, amelyben Istennek az akarata, meg Istennek az emberi világ történéseibe való beleszólása, akár a történelmi eseményekbe való beleszólása, az valamiféle magasabb rendű isteni igazságot próbál előmozdítani, amely jegyében Jeanne d'Arcot a franciák segítségére, a Franciaország felszabadítására rendeli. Hiszünk mi ebben? Tudunk mi hinni ebben? Így akarunk mi gondolni Istenre? És úgy akarunk gondolni egy szentre, mint aki embereket öl? Szerintem ez egy borzasztó nagy ellentmondás, és ennek az ellentmondásnak, ennek évszázadokon keresztül nem mert senki neki menni Franciaországban. És a Luc Besson úgy döntött, hogy ennek neki fog menni, és ezt föl fogja oldani, ezt az ellentmondást valamilyen módon. És igenis megtette ezt. Ő a Jeanne d'Arcot úgy detronizálta, vagy hát úgy fosztotta meg a szentségétől, hogy mindeközben nem rombolta le, hanem újra felépítette egy másik szinten. Tehát itt egy skizofrén nőről van szó, akit ugyanakkor azáltal, hogy megfosztunk a szentségétől, mégsem vágunk el teljesen az üdvösségétől, hanem megváltjuk őt, mint egy alázatos embert, de nem imádjuk őt, mint egy szentet, aki mellesleg embereket ölt. Semmi jele behatolásnak vagy sérülésnek. A lány érintetlen. Milyen ruhát viselt ez a látomás? Erre nem emlékszem. Ez a látomás netán adott neked valamit? Egy tárgyat, egy gyűrűt vagy rózsafűzért, amivel igazolhatnád az állításodat? Jó tanácsokat adott. Gyerekkorodban szereztél valamilyen katonai tapasztalatot? Nem. Gyakorlott mestere vagy a kardvívásnak? Nem. De a bottal jól bánom. A dijoni csatakígyót ismered? Nem. Az egy tüzérségi eszköz. Hogy akarod felszabadítani Orleánt, ha nem értesz a modern hadtudományhoz? Hosszú az út Orleánig. És sok jó kapitány kísér majd, én pedig gyorsan tanulok. Szeretnénk hinni neked. De ha az úr szándéka az lenne, hogy higgyünk neked, úgy küldött volna egy jelet veled. Úgy, hogy tudnál mutatni valamit. Tégy valami csodát. Adj jelet, mely bizonyítja, hogy te Isten küldöttje vagy. Én nem azért jöttem, hogy trükköket mutassak. Önök itt mind okosabbak nálam. Én még a betűket se tudom megkülönböztetni. De egy valamit tudok. Amíg az ország népe vérben hever, önök finom ruhákban ülve próbálnak becsapni. De csak önmagukat csaphatják be. Isten szolgáinak vallják magukat. De nem ismerik fel, hogy ő vezetett el ide. Hatalmas, ellenséges területeken át, hogy segítséget hozzak. Hát ez nem elég bizonyíték? Még több jelre van szükségük. Jeanne d'Arc egy csoda a francia történelemben. És jön Luc Besson, és eloszlatja ennek a csodának az illúzióját, de születik helyette egy újabb csoda ez a film, ami az én számomra egy csoda, tehát ez egy brutális tízes. Én nem tudom, én nem is értem, hogy ez nem egyezik a közvélekedéssel. Laufer nevű hallgatónknak van erre egy megfejtése. Azért, mert Milla Jovovich még Robinál is jobban tud ordítani. Konkrétan ez a magyarázat. Egy szép nő. És ez mérhetetlen rajongást vált ki Robiból, írja nekünk Laufer. Én azt gondolom, hogy így kell eljátszani egy skizofrént, ahogyan a Milla Jovovich eljátsza ezt. Ahogy a Milla Jovovich eljátsza ezt a skizofrént. Na most ez a film az első felében a történelmi szintéren játszódik, és ott fölvet egy kérdést, egy nagyon nagy kérdést, amit meg sem válaszol. A film első fele olyan, mint egy ilyen igazi romantizáló nacionalista programfilm. És a film második felében meg a kamera leereszkedik a Jeanne d'Arc-nak a tudatalattiába. A film második fele már a Jeanne d'Arc-nak a tudatában zajlik, és ott kapjuk meg a válaszokat. Mindazokat a válaszokat, amelyek a film első felében még kérdések. Tulajdonképpen két film az, amiből ez az egy összeáll. A film második része az egy spirituális szintre emeli az első résznek a cselekményét, és sok olyan filmet láttunk már, ami megérdemelt volna egy ehhez hasonló második rész. Sok olyan nacionalista pamflettet láttuk már, Hazafi című filmre hadd hivatkozzak itt például, vagy a Gladiátor című filmre hadd hivatkozzak itt például, vagy a Rettenthetetlen című filmre. Annyi ilyen film van, amelyik megérdemelt volna egy ilyen második részt, ahol spirituálisan elemeljük a cselekményt, a jó és a rossz antagonisztikus küzdelméről, ahol az egyik oldalon a sátániak és a gonoszak és a kegyetlenek, a másik oldalon pedig Isten jóságos népe küzd. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Az Értelem és Érzelem című filmről beszélünk a második helyen. Az Értelem és Érzelem, erről a filmről már muszáj volt beszélnünk ebben a műsorban, mert nagyon-nagyon jó film, nekem nagy személyes kedvencem is. Ang Lee a rendező, aki mindig nagyon érzékenyen és nagyon értő módon készít el olyan filmeket, amik egyben valamiféle grandiózusságot is hordoznak magukba, de annak a szükségtelen gesztusai nélkül, és itt egy nagyon klasszikus anyaghoz nyúl hozzá, viszont Jane Austennak a regényéhez, de Emma Thompsonnak a forgatókönyvén keresztül, és Emma Thompson főszereplőként való megjelenésével. Csodálatos főszereplő Emma Thompson, és esett az egész színészi stáb hiba nélküli, tehát Kate Winslet a másik fele az Értelemnek és az Érzelemnek, Alan Rickman, Hugh Grant adják a kiegészítő figurákat ehhez a testvérekről szóló filmhez, és ez, nekem ez azért nagyon kedves ez a film, mert ellentétben mondjuk összevetve a Veszedelmes viszonyokkal, ami szintén kosztüm, és mondjuk 50 évvel korábban játszódik, vagy 70-nel, ez a film hiába kosztüm, és hiába egy egészen más világban játszódik, mint ahol én magam élek, hiszen a vidéki Anglia szegény lány gyermekeinek sorsa látszólag épp olyan kevéssé áll közel az én életemhez, mint a fő nemesi arisztokrácia Franciaországban. Azonban mégis a történetvezetése, az itt megélt érzelmek, az itt megélt konfliktusok, azok nagyon közel állnak ahhoz, amit az ember, én úgy érzem, hogy megtapasztal az élete során. Persze egy egész más szinten, egy egész más téttel, egy egész más szociális környezetben, de nem ez számít, vagy ettől csak érdekesebbé válik, hogy örök és emberi. Csak hóbort, szeszély a szerelem? Nem. Halhatatlan, mint az örök igazság. nem hervad, mint fiatalság múló virága. Megterem kietlen tájakon, hol a természet fukar, hol víz is alig, hol nincs reménysugár. Milyen kár, hogy Edward nem tud felolvasni. Magad kérted meg rá, aztán elvetted a kedvét. Én? Igen. De mivel máskülönben igen szívélyes vagy vele, gondolom kedveled őt hibái ellenére. Számomra ő minden, ami szeretné és tisztelni való. Ez ám a dicséret. Ővé őszinte rajongásom, ha azt mondod, bátyámként szeressem. De mihez kezdjek nélküled? Hogy nélkülem? Bizonyára boldogok lesztek. De ígérnek, hogy nem költöztök túl messzire. Marian, szó sincs arról, hogy mármint egyelőre nem állapodtunk meg. Szereted? Hát, értelmetlen volna tagadnom, hogy meglehetősen nagyra becsülöm, és hogy őszintén tisztelem. Kedvelem őt. Tiszteled? Kedveled? Még egy ilyen semmitmondó szó is, esküszöm, itt hagylak. Jó, bocsáss meg! Meg lehet az érzelmeim erősebbek ennél, de azért kérlek, túl sokat se higgy. Csak Hubert szeszi a szerelem? Vagy egy felársz? Menj, aludni! Értelmetlen volna tagadnom, hogy meglehetősen nagyra becsülöm. És hogy őszintén tisztelem. Kedvelem őt. Hát ez az érzelmi kitárulkozásnak a filmje. Szerencsére érzelmi... jobb film ez, mint amilyen ez a bejátszás volt, elnézést értem. Hát most ha valaki nagyon szemvelgős volt. Hát, hogyha valaki nem érzékeli az iróniát, meg a szarkazmust, amit itt ebben a szituációban a Marianna, aki a, csak ezzel ez illette Elinort a testét. Kell a kép, én azt gondolom, most kivételesen ezt mondom, bocs. Szóval, hogy ez a visszafojtott érzelmeknek a filmje. Ez a sztori arról szól, hogy mennyire vagy képes föltárni az érzelmeidet, és mennyire félsz attól, hogy az érzelmeid, hogyha nem a termékeny talajra hullanak, mint magvak, akkor az majd hogyan hat vissza a te személyiségedre, hogy hogyan sérül meg abban a te egód, mert hogy itt mindig mindenki az érzelmek terén mindig a saját bőrét viszi a vásárra, és nagyon meg lehet sérülni egy ilyen szituációban. Azt gondolom, hogy nem mondok ezzel újat, a popszongoknak a 95%-a erről szól. De itt ez egy családban történik, és nagyon fontos, mert a mi életünk érzelmi részének is nagy százaléka családban történik, testvérek közt történik, és ez nagyon fontos itt, az érzelmek és a család viszonya. Szerintem ez az, ami ebben a filmben nagyon szépen. És ez az, amihez bátorság kell, ugyanakkor viszont méltóság. Azt gondolom, hogy a méltóság és a bátorság kellő aránya, kellő keveréke az, ami kell ahhoz, hogy az életünket kellő kockázatvállalás mellett ugyanakkor viszont a bőrünket nem túlságosan a vásárra víve tudjuk menedzselni. És ez nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, és én azt gondolom, hogy ez a film az elsőrendűen erről szól, hogy hogyan tudjuk úgy feltárni az érzéseinket, hogy mindeközben nem gyalázzuk meg az önérzetünket túlzottan, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy borzasztó érzékeny és nehéz pálya, és folyton vissza kell folytanunk, meg vissza kell fognunk magunkat. Na ez a film, ez pont ellentétes a veszedelmes viszonyokkal. Ez nem a játszmázásról. Hát ez pont az ellenkező. Ez nem a játszmázásról szól, nem az érzelmek fegyverként való használatáról szól, hanem ez az érzelmeknek a pajsként való használatáról szól. Ez az magunk megvédésének a képességéről és szól. És még az hideg és nagyon-nagyon megrajzolt szabályos karakterek vannak, akiknek egyértelmű a jellemük. Itt eddig ez finoman, folyamatosan változásban van, mint ahogy az emberek folyamatosan változnak. Azt lehet mondani, hogy a veszedelmes viszonyok meg az értelmi és érzelme egymás antitézisei. És akkor ez talán ezért is tetszett nekem ez jobban. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Hát természetesen az Amadeus című film. Miért akartátok, kedves hallgatók, a 10. helyre rakni az Amadeuszt, mikor az az első? A Peter Schaeffernek a darabjából készült. Ugye Peter Schaeffer az, aki az Equus nevű című szintén zseniális darabot, és amiből szintén zseniális film készült, a Sidney Lumet-nek a rendezésében, szintén ő írta. Peter Schaeffer egy zseniális drámaíró, tehát ha csak ezt a két dolgot írta volna az életében, az már pontosan 200%-kal lenne több, mint amire én valaha az életemben, vagy úgy gondolom az én környezetemben bárki képes, sajnos ez az igazság. Hát kivéve talán Miros Forman, aki ugye nincs a környezetünkben, de ő rendezte igen, a filmet. Igen, mert... a film, de na, hát a stáblista csak, hát hogy a szerző Péter Scheffer, a rendező Miros Forman, a zeneszerző pedig Mozart Amadeus Mozart. Hát, Wolfgang. Mozart. És hát egyébként na, abszurd, amit mondok, de zseniális a zenéje. Kiváló a zenéje. Miroslav Ondriček az operatőre a filmnek. Ugye ő az, aki már a Hert is fényképezte, és itt az F. Murray Abrahamnek meg a Tom Hulcénak az összecsapása az, ami a színen zajlik. A Salieri, aki középszerű, ám de méltóságteljes, és a Mozart, aki pedig hát botrányos és felháborítóan, és mégis hát zseniális. Ez a középszerűségről szól ez a film. Abszolút. A tehetségről szól ez a film. Arról, hogy mi van, hogyha ha megvan bennünk a vágy, és igen magas tehetség, csak éppen nem vagyunk a korszak legnagyobb zseniai, csak a korszak legjobbjai, mint Salieri, akit ugye Mozart, aki külön kategória, hiszen évezredes zseni, őt kivesszük a képből, akkor Salieri a kor legnagyobb zeneszerző, mai napig játsszák, tényleg egy remek zeneszerző. Biztos így lenne? Hogyha így lenne. Biztos, hogy így lenne? Úgy nem tudjuk, mi lenne. Nem tudjuk, mi lenne, és ez a történet abszolút nem valós, hanem ezen a metaforán keresztül mutatja be a tehetséggel kapcsolatos gondolatainkat, mert azt mondom, hogy mi gondolatainkat mutatja be. Közben borzasztó szórakoztató. Ez sem egy rövid film, de itt azt hiszem nem unatkozunk. Van mélysége, van drámája, és van humora a filmnek. Tehát egyszerre olyan elemeket hoz be, amik csak a legjobb filmekben tudnak együtt megtörténni. Régi közhelyünk, hogy ez egy Káin és Ábel sztori. Hát, Isten valamiért nem szerette Káint, Isten tudja miért, szó szerint Ábelt megszerette. És ez olyan önkényes, és itt is valami ilyesmi történik. Tehát Isten önkényesen és abszurd módon osztogatja a saját kegyeit, meg azt az isteni ihletettséget. Például ebből a filmből egy remek filmet csinált. Igen, és biztos, hogy Miloš Forman árnyékában is valahol ott van egy Salieri, aki nagy rendező akart lenni, de valahogy nem sikerült. Jerzy Mencel, vagy? Azt hiszem, így hívják. A maga kegyes ura inkább elpusztította a szeretett lényt, csak hogy az őt érő dicsfényből ne jusson senki másnak egy sugár se. Mozartot megölte, de engem életben hagyott, hogy kínoszott tovább. Lassú kínhalálra ítélt, 32 esztendő telt el, s én közben megéltem, hogyan feled el a világ. A muzsikám halványabb lett, egyre szürkébb, erőtlenebb, amíg egy nap senki sem játszotta többé. Ő szól mindenütt. Jó reggelt, Salieri úr! Ideje a klozetra ülnünk. Aztán szépen megberetválkozunk, és jöhet a finom mandulás kifli. Azt szeretjük, igaz? Majd szólok az érdekében, atyám. Én feloldozhatok mindenkit, aki középszerű. Mert én szent vagyok. A középszerűség védő szentje. Szerűek itt a földön. Föloldozlak mindőtöket. Föloldozlak. Föloldozlak. Föloldozlak. Mindőtöket. Megkaptuk az évad legtökéletesebb SMS-ét. Sziasztok, szerintem Péter Scheffer az Equusban és az Amadeusban ugyanazt a problémát boncolgatja. Hogyan viszonyuljon Istenhez? Hogyan viszonyuljon Istenhez? Mindkét darab végén elutasítja az Istennel való kapcsolatot, írja MM. Azon kívül, hogy mindkét filmnek latin címe van, azon kívül is, hát igen, ez a kapcsolat, az Isten és az ember az kapcsolata, Amadeus és az ember viszonya, hát igen, az Isten imádottja, az az Amadeus. Mm-hmm. Az Istennek kedves, az az Amadeus. Nem Mozartról beszélünk. Hát igen. Na, kedves gyerekek, ugye nagyon jól éreztétek magatokat a mai adásban is. Ez volt a kosztümös filmek, legkiválóbb kosztümös filmek top 10-es listája. Legalábbis a Robi szerint legkiválóbbak, amit én és némely hallgató vitat. Igen, én ezeket a kosztümös filmeket tartom a legjobbnak. Mely listán a 10. a Fekete Tulipán, a 9. a Ben Hur, a 8. a Veszedelmes Viszonyok, a 7. az Elefántember, a 6. a Tökéletes Trükk, az 5. a Szádmárki Játékai, a 4. a Parfüm, a 3. a Zsandárk, a 2. az Értelem és Érzelem, az 1. és legjobb kosztümös film pedig az Amadeus. Szörnyű az a kényszer, hogy mi berendezzük a világot, és megmondjuk, hogy mi a legjobb, mi a legtizedikebb, mi a legötödikebb és hetedikebb. Hát ennek vége egyszer, és mindenkor a vége. Ugye, Robi, nyugtass meg minket. Azt kell megérteni, hogy ez csak egy apropó, hogy jó filmekről beszéljünk. Hagyjátok a listát. Filmekről beszélünk, és ezek szerintünk a jó filmek. Ezeket nézzétek meg. Na de hát nem kötetlenebb akkor, hogyha nem 10-nek a gúzsába kötjük magunkat, mely szerintünk a legebb. Hát legyen akkor szeptembertől ez másképp. Legyen úgy, mint régen volt. A régi, a négy filmes. Mintha csak egy irredent a nóta lenne a világ. Az egy adásban 4 film, az olyan csodálatos koncepció volt. Hát akkor térjünk vissza ehhez szeptembertől. Én azt mondom, és beszéljünk olyan filmekről, amelyek nem szerepeltek még a műsor tematikában, újabb és újabb filmekkel, mármint úgy értem, hogy újabb és újabban műsorra tűzött filmekkel szórakoztassuk is le, illetve okítsuk a kedves hallgatóinkat. Ez csodálatos lesz, Robi. Akkor készüljünk akkor erre, akkor szeptemberben kezdődik az új időszámítás, addig pedig hadd kívánjak nektek nagyon jó nyaralást, és hallgassátok szorgalmasan az ismétléseinket szombaton. És nézzétek meg ezeket a filmeket. Annyi házi feladatot kaptatok, gyerekek, most aztán tényleg szeptemberig egy szót se. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, hallgassatok sok-sok rádiókafét itt a 98-os. Jó pihenést augusztusban, Robi. Hát nagyon szépen köszönöm, Geri, és hadd csatlakozzam én is ehhez a kívánságodhoz. Pihenjünk jól, és kívánjuk a hallgatóknak nagyon-nagyon-nagyon sok DVD kölcsönzés. Sziasztok! Hello.